تفسیر ہے آیت نمبر 27 سے 27. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے, ہم دیکھ لیتے ہیں, اصدقت کیا تم نے سچ کہا, آیا تم سچے ہو, ام کنت من الکاذبین یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یہاں پر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سبا کا مسئلہ پہلے سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر غور تھا, اور اسی وجہ سے ہدہد وہاں پہنچا سراغ رسانی کرنے کے لیے, اور جو خبر وہ لایا اس کو سلیمان علیہ السلام نے بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا. اس کا عذر سن کر مطمئن نہیں ہو گئے, بلکہ کیا کہا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات تو کہہ رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں. اس کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, ایک خط لکھ کر اسے دیتے ہیں, اذهب بکتابی ہذا, جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ, میرے اس خط کے ساتھ وہاں جاؤ. فالقه الیہم, پھر اس کو ان کی طرف ڈال دو, یعنی خط لے جاؤ اور وہاں خط جا کر چھوڑ دو, جس طرح کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کی جاتی ہے اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھجوایا, اور بھیجتے ہوئے ساتھ اس کو ادب بھی سکھایا. کیا کہ وہاں جا کر خط ڈال دینا, ثم تول عنہم, پھر ان سے ہٹ کر کھڑے ہو جانا, ان سے منہ موڑ لینا, الگ ہٹ کر دیکھنا. فانظر ماذا یرجعون, پھر دیکھنا کہ وہ کس قسم کا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں, کس چیز کے ساتھ رجوع کرتے ہیں, یعنی ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے, کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی, یہ کتنی اچھی نصیحت ہے, اور کیسی عمدہ تربیت ہے سلیمان علیہ السلام کی ایک پرندے کے لیے بھی. خط لے جاؤ, خط ڈالو, پھر ان کے سر پہ سوار نہ ہو جانا کہ وہیں ان کے سر پہ منڈلاتے رہو یا اڑتے رہو, بلکہ خط ڈال کے ایک طرف ہو جاؤ اور کنکھیوں سے دیکھو کہ خط پڑھ کر ان لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. یعنی بہت مہذب طریقے سے, اخلاق کے ساتھ اور بہترین انداز سے کام کرنا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, اگر کوئی کسی کو میسج دے کر بھیجتا ہے تو وہ میسج لا کے سامنے رکھتا ہے, پھر سامنے ہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو پڑھ کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ لین دین کے معاملے میں بہت مہذب رویہ اختیار کریں. کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں یا کسی دوسرے کا میسج لا رہے ہیں, تو اس میں لا کے چھوڑ کے اور اجازت لے کے رخصت ہو جانا چاہیے. بعض لوگ شادی کارڈ لے کر آتے ہیں, پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے, اور دوسرے شخص کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں یا سر پہ سواری ہی ہو جاتے ہیں. تو ایک پیغام بر کا کام کیا ہے کہ پیغام دے اور اجازت چاہے, وہاں سے ہٹ جائے, دوسروں کے کام میں مخل نہ ہو, دوسروں کے سر پہ سوار نہ ہو, اور اگر جواب چاہیے بھی تو فوری جواب کا تقاضا نہ کیا جائے, دوسرے کو سوچنے سمجھنے دیا جائے. قالت, ملکہ بولی, یا ایہا الملأ, اے اہل دربار, ملأ کا لفظ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے, انی القی الیہ, بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے, کتاب کریم, اہم خط, معزز خط. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ نے کسی حیرانی پریشانی کا ذکر نہیں کیا اور کوئی ایسا ری ایکشن ظاہر نہیں کیا کہ ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں एक छिछोरेपन का या एक जज्बातियत का मुजाहरा किया हो। वो देखो देखो अभी एक हुदहुद आया था और वो ये खत डाल के गया, नहीं बल्कि बहुत महजब अंदाज में अहले दरबार से मशवरा करती है और उनको इत्तला देती है। शाही आदाब को आप देखिए, और बात यह है कि इस्लाम में शाही आदाब और अवामी आदाब को मुख्तलिफ नहीं होते। अखलाक सबके लिए अखलाक है, इंसानों के साथ मामलात का तरीका सबके लिए है कि वो बेहतरीन हो और अच्छे अंदाज में हो, महजब अंदाज में हो, सिविलाइज तरीके से हो। अच्छा, यहां से एक और बात ये भी पता चलती है कि उनके यहाँ या उस दौर में परिंदों के जरिए खत भेजने का या पैगाम रसानी का जरिया मालूम था, इसलिए उसने किसी अचंभे का इजहार नहीं किया, बल्कि खत जब मिला उसे पढ़ा और पढ़कर अहले दरबार से मशवरा किया। और खत की डिस्क्रिप्शन क्या दी? किताबुन करीम। उसका रिएक्शन क्या है? किताबुन करीम, बहुत उम्दा खत है। हालांकि उसका मैसेज जो बड़ा सख्त है, लेकिन एक खातून होते हुए भी कितने महजब अल्फाज इस्तेमाल कर रही। इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। करीम का क्या माना होता? मुअज्जज, करम वाला। और वैसे भी किताबुन करीम खासतौर पर उस खत के लिए भी होता है जिस पर भेजने वाले की मोहर हो। इसीलिए इब्ने अब्बास और कतादा वगैरह ने किताबुन करीम से मुराद किताबुन मख्तूम लिया है, यानी मोहर शुदा खत। तो इससे ये भी पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत का जो अंदाज था वो बहुत उम्दा रखा, यानी एक बाकायदा फॉर्मल लेटर मालूम होता है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी एक कागज फाड़ा, किसी कॉपी का पूरा या आधा कटा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा, और दो चार लफ्ज लिखे और उसके बाद रवाना कर दिया। खत किसी भी इंसान का सफीर होता है, खुसूसन अगर वो किसी खास इदारे की तरफ से या किसी खास हुकूमत की तरफ से या किसी खास इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रहा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हुकूमतें और इदारे बाकायदा लेटर हेड पे खत लिखते हैं और एक अच्छे तरीके से उसको तहरीर किया जाता है और उस पर मोहर लगाई जाती। तो गोया खत लिखने का भी एक अदब है, एक तरीका है, एक अंदाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजम के बादशाहों को जब खत लिखे तो आपको बताया गया कि उनके यहाँ वो खत कबूल नहीं किया जाता जिस पर भेजने वाले की मोहर ना हो, तो उस पर आपने मोहर बनवाई। इसका क्या मतलब था? कि वक्त की एक जरूरत के मुताबिक अपने तर्ज अमल को तब्दील भी किया, क्योंकि अरबों के यहाँ शायद इसका रवाज नहीं था। तो मोहर नबुव्वत इसी से तो वजूद में आई, जो आप आमतौर पर देखते भी हैं, जो स्टैम्प है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, नीचे मोहम्मद, दरम्यान में रसूल, ऊपर अल्लाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत के आखिर में भी मोहर लगी होती थी। इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। इदारों के अलावा पर्सनल लेटर्स जो होते हैं या इंफरादी खतूत जो होते हैं, वो भी इंसानों की शख्सियत के नुमाइंदा होते हैं। जिस तरह हमारा लिबास, हमारा तर्ज गुफ्तगु, हमारी चाल, जैसे कुरान में इबादुर रहमान की चाल पे खास तौर पे बात है, गुफ्तगु पे बात है, इसी तरह हमारा खत भी हमारी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। उसमें भी हम नजर आ रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं। जैसे इबादुर रहमान की गुफ्तगु बहुत अच्छी होती है, ऐसे ही उनके खत में भी पोलाइटनेस और मेहरबानी और दूसरे की इज्जत नुमाया होती है। तो करीम का माना मुअज्जज, इज्जत वाला। तो तीसरा माना इसमें क्या होगा? यानी खत देखने में भी मुअज्जज है। और लिखा हुआ किस तरह है? इन्नहु मिन सुलेमान, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है। वो इन्नहु और बेशक वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے کا ہے, لیکن تمام انبیاء کا اخلاق اور ان کا طریقہ کار, اس کا سورس ایک ہی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی براہ راست تربیت میں ہوتے ہیں, اس لیے بہت سی چیزیں ان کی آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں, حتیٰ کہ خط لکھنے کا انداز بھی وہی. تو گویا آج اگر ہم بسم اللہ سے خط شروع کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا بھی ہے, اور پھر انبیاء کی سنت کو فالو کرنا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے, اس میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس میں بھی ایک طرح سے اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے. آپ کے خطوط بھی اسی طرح شروع ہوتے تھے. خط کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اللہ تعالو علیہ. خط کا مضمون یہ تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ, اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ, حاضر ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ ملکہ خط کے انداز سے بہت متاثر ہے. سلیمان علیہ السلام کے خط لکھنے کے انداز سے امپریس ہو رہی ہے, اور بطور خاص اس کے انداز کو اپنے اہل دربار میں ڈسکس کر رہی ہے. تو کیا خط کا انداز بذات خود ایک تبلیغ نہیں تھا؟ یعنی ایک مبلغ یا داعی جب کسی انسان سے بات کرتا ہے تو اس کی اپنی شخصیت بھی دوسرے کو متاثر کرتی, کیونکہ پیغمبر براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے نا, پیغمبر ہے, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے, تو اس کی اپنی شخصیت کو بھی امپریسو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو بھی لوگ دین کی خدمت کریں, دین کا کام کریں اور دین کا پیغام لے کر کسی تک پہنچے, ان کی شخصیت بھی امپریسو ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں سادگی کا اور تقویٰ کا ایسا تصور یا ایسا مفہوم ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. نہ اپنے لباس کی فکر ہے, نہ اپنے حال حلیے کی, نہ ہی گفتگو کے انداز کی. نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں نے دین کو بہت خشک سمجھ لیا ہے. اور ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اعتدال میں نہیں رہتے, یا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا دوسری پہ. اگر شخصیت کو سنوارنے میں آئیں گے تو باقی باتیں بھول جائیں گے, اور اگر اخلاق سنوارنے بیٹھیں گے تو شخصیت کو بھول جائیں گے. اسی طرح شاعری کے معاملے میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں, تو بہت سے لوگوں کو کمنٹ آئے کہ ہم پہلے تو شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے تھے, جب سے یہاں پڑھنا شروع کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا, ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے یا برے جو شعر آپ کو آتے تھے وہ آپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہتے, تاکہ اس کی بھی صفائی ہوتی رہتی, اچھی چیزیں چن لی جاتی اور جو خراب چیزیں تھیں ان کی اصلاح ہو جاتی. اسی طرح اگر لکھنے لکھانے کی کوئی صلاحیت تھی تو اس کو بھی زنگ لگا دیا, اس کو بھی استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اب قرآن پڑھ رہے ہیں, اب ہمیں کسی اور کام سے کیا مطلب. اسی طرح تحریر کے معاملے میں بھی کیئر لیس ہو گئے, چونکہ پہلے تو سیلف پروجیکشن تھی, اب اس کا ریئیکشن ہوا ہے کہ نہیں, اپنی ذات کو تو نمایاں نہیں کرنا, اس لیے ہر الٹا کام کرنا شروع کر دیا کہ جس میں پھر اعتدال سے ہٹ گئے. تو سیلف پروجیکشن سے نکلے تو جو اصول, ضابطے, قاعدے, تہذیب, اخلاق کے مطالبے ہیں ان کو بھی فراموش کر لیا, اور وہ عکس ہماری ہر چیز میں نظر آنے لگا, گفتگو میں, لباس میں, تحریر میں, خط میں, کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرنے میں, لین دین میں, کسی بھی چیز کو پیش کرنے میں, ہر موقع پر ہم ایک غفلت کا شکار نظر آتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا دین کے بارے میں جو تصور ہے وہ بہت خوفناک ہو گیا ہے, کہ ہم ایسے دین کی طرف نہیں آ سکتے. اس طرح دین کو نقصان پہنچانے والے بھی ہم خود ہی ہیں. دین تو ہمیں یہ نہیں کہتا. آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا خط گیا ہے, اور وہ ملکہ پہلے تو تین باتیں خط ہی کے بارے میں کر رہی ہے, کانٹیکسٹ تو اس کا بعد میں بتا رہی. میرے پاس معزز خط آیا ہے, سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر خط کا مضمون بتاتی ہے کہ خط میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سرکشی نہ کرو اور اطاعت کرتے ہوئے آ جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اسلام قبول کر لو. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مختصر خط ہے، کتنا جامع ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کیونکہ جو کلام جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا ہی فورسفل ہوتا ہے، اور جو جتنی لمبی کہانی ہوتی اتنی دوسرے کو بیزار کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی خیر الکلام ما قل و دل کی خصوصیت پائی جاتی کہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو، کم ہو، لیکن دلیل کے ساتھ ہو. قلہ قلیل ہو اور دلہ دلیل کے ساتھ ہو. یہاں بھی بہت جامع الفاظ میں صاف کلیئر کٹ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. اچھا، ہم لوگ کی ایک اور عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں کہنا ہوتا وہ تو ہم کہتے نہیں یا کہہ نہیں پاتے، اور انڈائریکٹلی مبہم قسم کی باتیں بہت کرتے ہیں. یہ ہم لوگ اسٹریٹ فارورڈ نہیں، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی. اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص پوری طرح میسج کو سمجھ نہیں پاتا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تمہیدیں نہیں باندھی، اور اگر تھوڑی بہت کوئی ہوئی بھی تو قرآن نے ان کو ہٹا دیا اور صاف میسج سامنے رکھا، اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین، میرے مقابلے پہ سرکشی نہ کرو، سورج پرستی چھوڑ دو، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں میری بات مان لو. قالت یا ایہا الملأ، کہنے لگی اے اہل دربار، اے سرداران قوم، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اگرچہ ملکہ تھی، خود اختیار رکھتی تھی، لیکن اہم کاموں میں اہل دربار سے مشورہ کرتی تھی. کسی بھی اچھی حکومت اور کسی بھی اچھے بادشاہ یا کسی بھی اچھے منتظم کی بہت اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی معاملات میں دوسروں سے مشورہ کرتا ہے. آگے سورت اشورہ آ رہی ہے، انشاءاللہ مشورے کے موضوع پر تفصیل سے وہاں گفتگو ہوگی، کیونکہ مشورہ کرنا اور اہم کاموں میں مشورہ کرنا اور ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا جو کسی بھی چیز میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہوں، اس فیلڈ میں تجربہ کار ہوں، ماہر ہوں، یہ انسان کی عقل مندی اور سمجھداری کی علامت ہے. اور مشورے کے بغیر کام شروع کر دینا نا سمجھی کی اور امیچیور ہونے کی علامت ہوتی، یا پھر تکبر کی علامت ہوتی. یعنی یا تو احمق مشورہ نہیں کرتا یا متکبر نہیں کرتا. احمد کو اتنی سینسی نہیں کہ اسے کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ صحیح پلاننگ کے ساتھ ابتدا اور آغاز کرنا چاہیے. اور اسی طرح متکبر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں، اس لیے مجھے کسی سے کنسلٹ کرنے کی یا کسی کو بتانے کی یا کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ملکہ بہت سمجھدار ہے، کہتی ہے افتونی فی امری، اے سرداروں میرے اس معاملے میں، یعنی اسے وہ اپنا معاملہ کہتی. اگرچہ خط اس کے پاس آیا تھا لیکن مشورہ وہ سب سے کر رہی ہے، اور پھر قوم کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھتی. اب دیکھیں نا کہ اس میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالی علیہ، ساری قوم کو خطاب، واتونی جمع کا صیغہ، مسلمین جمع کا صیغہ، لیکن ساری قوم کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے اس کو وہ اپنی مصیبت سمجھتی. افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو، مجھے کچھ بتاؤ. یہ بھی ایک اچھے حکمران کی نشانی کہ وہ قوم کے درد کو اپنا درد سمجھے، اپنے ملک کے اور ملک کے اندر ہونے والے تمام کاموں کو اپنا کام سمجھے. کیونکہ صحیح طور پر ذمہ داری وہی شخص نبھا سکتا ہے جو کاموں کو خواہ وہ اجتماعی نوعیت کے کام ہوں ان کو وہ اپنے کام کی طرح لے بلکہ اپنے سے بھی زیادہ اہمیت دے. جتنی بھی محب وطن قومیں ہوتی ہیں ان سب کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں, لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے. ہم اپنے ملک کو اپنا نہیں سمجھتے, ہر وقت اس کے خلاف باتیں کریں گے, جہاں بیٹھیں گے اس کی برائیاں کریں گے. ہم جن سکولوں کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کو اپنا نہیں سمجھتے, کسی کو گورنمنٹ کی پراپرٹی سمجھتے ہیں, یہ تو گورنمنٹ سکول ہے, یا اگر پرائیویٹ سکول ہے تو ان لوگوں کی پراپرٹی سمجھیں گے. سڑکیں, ہسپتال, جو پبلک پراپرٹی, اس کو بھی اپنا نہیں سمجھیں گے. اسی طرح اپنے گھر کو اپنا نہیں سمجھتے. یعنی ایک عجیب بے حسی کسی کیفیت ہے نا, جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. ہر جگہ سے صرف اپنے مطلب, اپنے فائدے کی چیز لیں گے, پلٹ کے اس کو فائدہ پہنچانے کی نہیں سوچیں گے. یہی ناشکری ہوتی ہے کہ صرف مطلب کے لیے کسی سے تعلق رکھنا, صرف ضرورت کے وقت کسی کی خوشامد کرنا, صرف اپنے فائدے کے لیے کسی کام میں دلچسپی رکھنا, اور جہاں دوسروں کا فائدہ ہو اس کام کے وقت سو جانا اور اس سے کوئی دلچسپی نہ ہونا. جو قوم اور جو افراد اس روش پر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, کبھی ترقی نہیں کر سکتے. وہاں مجموعی خوشحالی اور بھلائی آ ہی نہیں سکتی جہاں اپنی ذات آگے اور باقی سب پیچھے ہو. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے گھر تو بڑے بڑے محلات ہوں گے, لیکن ہمارے ہی گھروں کے سامنے کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی. یعنی عمومی طور پر ہمارے ملک کا حال کیا ہو گیا ہے کہ افراد امیر ہیں, ملک غریب ہے. اسی طرح یہ رویہ ہر جگہ نظر آتا ہے. ہم جہاں بیٹھیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, برتن چھوڑیں گے, اٹھ جائیں گے, جہاں بیٹھ کے کام کریں گے, مثلاً یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, پڑھیں گے, لکھیں گے, اپنی چیزیں سنبھالیں گے, اور جو ٹیشو پیپر ہوں گے, ردی کاغذ ہوں گے, پینسلوں کے تراشے ہوں گے, جو اپنی گندگی ہوگی وہ وہیں چھوڑ کے اٹھ جائیں گے. کیونکہ ہمیں تو صرف اپنے سے مطلب ہے نا, ہمارا اپنا کام ہونا چاہیے. ہمیں اس سے کیا غرض کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, نیچے کیا ہو رہا ہے, دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے, دیواریں گندی ہیں تو ہماری بلا سے کرے جس کا بیچ ہے صاف. ہم پڑھ رہے ہیں, بعد میں یہاں کوئی پڑھ سکے یا نہ کرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی ہر معاملے میں ہمیں صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہوتی. ایسے لوگ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, کبھی بھی مل جل کر آگے نہیں بڑھ سکتے. ملکہ کیا کہتی, افتونی فی امری. سلیمان علیہ السلام تو پوری قوم کو خطاب کر رہے, وہ کہتے امری, میرا معاملہ ہے, میرا کنسرن ہے, میرا مسئلہ ہے. کیونکہ ہر فرد کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہوتا ہے, اور پوری قوم کا مسئلہ ہر فرد کا مسئلہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ ملک کو کچھ ہو, جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی نقصان ہو, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کو کوئی نقصان ہو, تو آپ اس سے بچ جائیں گے؟ آپ اس سے نکل جائیں گے؟ آپ کہیں اور پناہ لے لیں گے؟ یہ ناشکرہ پن جو ہے اس کے بارے میں کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں سے ناراض رہتے ہیں, انہیں سے بیزار نظر آتے ہیں. اور پھر افتونی کا لفظ جو ہے یہ فتویٰ سے ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مسئلے کا جواب دینا. اور یہاں مشورہ دینا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مراد ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشورہ لینا جو ہے یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے اور بھی کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے, حالانکہ آپ پر وحی آتی تھی, آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مدد لے سکتے تھے, لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے. آپ نے تمام امور کو انسانی طریقوں پر چلا کر لوگوں کو بتایا کہ انسانوں کے معاملات کس طرح طے کیے جاتے ہیں. پھر کہتی ہے کہ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ. مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا, میں کسی کام کا, کسی معاملے کا, کسی کا لفظ کیوں یوز کرے, امرن ہے نکرہ. قاطعتن قطعی فیصلہ کرنے والا, میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں. حتی تشہدونی, یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس, یعنی تم اپنی رائے جب تک نہ دو, تمہارے بغیر तुम्हारी हाजिरी और तुम्हारे ओपिनियन और तुम्हारी राय के बगैर मैं फैसला नहीं करती। कालू, वो कहने लगे, नहनु उलू कुव्वतें, हम कुव्वत वाले, वह उलू बअसिन शदीद, और सख्त जंगजू किस्म के लोग हैं, यानी हमारे पास कुव्वत भी है असलहा भी है, लड़ने के लिए बहादुरी है, इसलिए झुकने दबने की जरूरत नहीं। और ये जवाब ऐसा ही था जैसे आमतौर पर दरबारियों का जवाब होता है, क्योंकि आगे कहते हैं, वल अमरु इलैकी, और मामला तेरे सुपुर्द है, फंजुरी माजा तअमुरीन, तो देख लो जो भी आपको हुक्म देना है, यानी आप दे सकती हैं, जैसे आप कहेंगी हम तो वैसे ही कर लेंगे, हम तो आपके ताबे हैं, आपका हुक्म बजा लाएंगे। तो दरबारियों का जवाब ऐसा ही जवाब है जैसे अमूमन अहले दरबार का होता है, कि उन्होंने कोई एक बात नहीं की, गोलमोल सी बात की, लड़ना चाहती हो तो हम लड़ लेंगे आपके लिए, और अगर नहीं लड़ना तो भी हम आपके साथ हैं। तो फिर जवाब क्या हुआ? बहुत से लोग मशवरे के वक्त इसी तरह का जवाब देते, ये कर लो तो भी ठीक है और ये कर लो तो भी अच्छा है, यानी संजीदगी के साथ कोई सही बात नहीं करेंगे, क्यों? ताकि हम बुरे ना बने। बाजू का आप देख रहे होते हैं कि एक चीज दूसरे के लिए अच्छी नहीं, तो आप सच्चाई से उसको नहीं मशवरा देते भाई ये कर लो या नहीं करो, करने का ये फायदा ना करने का ये नुकसान है, तो ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए। क्यों? अल-मुस्तशारु मुतमनु, जिससे मशवरा किया जाता है वो अमानतदार होता है, उसको वही जवाब देना चाहिए जो दूसरे के हक में बेहतर हो। बहरहाल अहले दरबार ने एक तरह से कंसेंट दे दिया और अपनी खिदमात हाजिर कर दी।